ایک جمعے پر ہم نے یہ کہا یہ برگشتہ ہو گیا ذرا چیک کرو. ایک جمعے ہم نے یہ کہا جو آدمی سکون چین تمانیت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ نے فرما انا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤں کہ دلوں کا اطمینان چین سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہے. ایک جمعے ہم نے یہ کہا وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون, جو شخص فلاح چاہتا ہو کامیابی چاہتا ہو اس کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے. اور یہ بھی ضمناً ہم نے کہا کہ اللہ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر, لیکن جو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرے وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے, ذکر پیارے مصطفیٰ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. فرمائے ورفعنا لك ذکرك, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. یہ دو عنوانات اب سماعت فرما چکے, آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ جمعہ بھی الاخرا کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. اپنے محسنوں کی یاد نہ کرنا یہ احسان فراموشی ہے. اس امت پر ان کے اتنے احسانات. ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں, صدیق اکبر کی فضیلت کو اتنی بات کافی ہے. فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا, دنیا ہی میں چکا دیا. مگر حضرت ابوبکر صدیق کے مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا, کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چکائے گا. جب حضور کا ارشاد یہ ہے ہم اور آپ کس کے تھے, کس قطار اور شمار میں, تو اتنے ان کے احسانات ہیں کہ ان کا ذکر نہ کرنا بہت بڑی سعادت سے محروم ہونے کے مترادف. لیکن آپ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ مجھ جیسا کم علم آدمی بھی اگر ان کی زندگی کو عنوانات پر تقسیم کریں تو شاید سال بھر انہی کا بیان ہو اور پھر بھی باتیں رہ جائیں. اتنی کتابیں اور اتنی کثرت سے ان کی فضیلت میں حدیثیں آئیں کہ اس کو کما حقہ بیان کرنا کسی عالم کے بس میں نہیں. اتنے فضائل اور مناقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے, ہم سرسری طور پر ایک دو منٹ اس کا جائزہ لیتے ہیں. صرف آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ کی زندگی کتنا ہم جہد اور کیسی شخصیت. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانا, اس کے واقعات اور معاملات اتنے زیادہ ہیں اس کو بھی ایک عنوان بنایا جا سکتا. جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ قرب حضرت صدیق اکبر کو میسر آیا, ایک علیحدہ عنوان. پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں انفرادیت, یعنی مقام خاص جس میں سوائے صدیق اکبر کوئی دوسرا شامل نہیں, ایک الگ عنوان. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے ایمان لانا, یہ بھی ایک الگ عنوان. پھر حضور علیہ السلام کی محبت میں جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں, یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا, یہ عنوان. پھر حضرت صدیق اکبر کے وصال کا بھی ایک بہت بڑا عنوان. مثلا جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی, علیل ہوئے, طبیبوں نے معائنہ کیا یا لوگوں نے کہا آپ نے کسی طبیب کو دکھایا؟ پر وہاں طبیب کو میں نے دکھایا, حکیم کو دکھایا. کہا حکیم نے کیا کہا؟ تو یہ غیبی مسئلے کی طرف اشارہ تھا. کہا طبیب نے کہا ہے کہ میری جو مرضی ہوتی وہ میں کرتا ہوں, یعنی یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تھا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا اور طبیب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ میں کرتا ہوں. اس حکیم نے مجھ سے یہ کہا. اور صدیق اکبر کی وفات کا اصل سبب کوئی بیماری نہیں, کوئی معاملہ نہیں, صرف نبی کریم علیہ السلام کی جدائی ہے. حضور کی محبت میں اس قدر منامق اور فریفتہ تھے کہ حضور کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پائے. ایک ان کے وصال کا سبب یہ بھی. حضور علیہ السلام و سلام نے جب غار ثور میں جلوگر ہوئے اور اس میں ایک سوراخ میں سانپ رہتا تھا, تو آپ نے اپنا انگوٹھا یا ایڑی ڈال دی اور سانپ نے آپ کو ڈس لیا. کہا جاتا ہے کہ یہ زہر آخری وقت میں اس کا اظہار ہوا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فضیلت شہادت سے بھی سرفراز ہو جائیں. اس کی ایک بہت بڑی تفصیل یہ بھی عنوان. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا چناؤ ہونا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مستحق تھے اور حضرت ابو بکر صدیق زبردستی خلیفہ بن گئے. ایسا نہیں, پوری جماعت صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی, متفقہ ان کی خلافت. پھر اس کے بعد ایک عنوان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حالات اتنے بگڑ گئے کہ ان کو قابو کرنا یقین جانے سوائے صدیق اکبر جیسے مدبر آدمی تھے کسی کے بس میں نہیں. اب اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق جیسے فہیم, ان جیسے عقلمند آدمی کا حال یہ تھا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو اچانک یہ حادثہ رونما ہوا. حضرت فاروق اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں, تلوار ہاتھ میں لے لیا کہ خبردار, جس نے بھی کہا نبی کریم علیہ السلام تو اسلام وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دو. ان کو سمجھانا کہ بھائی حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان کا بھی وصال ہوا, کیا ہم حضور کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں؟ جیسے اور نبی دنیا سے چلے اسی طرح حضور کا بھی وصال ہوا. بمشکل تمام حضرت عمر فاروق انہوں نے سمجھایا, حالات اس کے بعد درست ہو گئے. پھر اس کے بعد جب آپ مسند خلافت پر بیٹھ, بغاوت شروع ہو گئی. اللہ اکبر, مانی نے زکات, نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اور سب سے بڑا فتنہ مسلم قذاب کا تھا, ایک جھوٹے نبی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. 1,00,000 فوج جمع کر لی مقابلے کے لیے, کتنا بڑا فتنہ وہ تھا. مطلب ان حالات سے نبرد آزما ہونا کسی انسان کا کام نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ اتنے اقدام کرنا اور ایسے لوگوں سے نمٹنا, مگر وہ کام جو انبیاء کا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام حضرت صدیق اکبر سے لیا. اب مجھے بتائیے ہم کس کس عنوان پر گفتگو کریں. اللہ اکبر, پہلے آیت کا ہم ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں اور اس پر ہم گفتگو آیت پر بعد میں کریں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خوش قسمتی دیکھیے, ایک واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت بنا دیا گیا. زندگی بھر لوگ جب اسے تلاوت کریں گے تو ثواب کمائیں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیض بھی جاری رہے گا. آپ نے واقعہ سنا جس پہ ہم کبھی اور گفتگو کریں. حضور علیہ السلام غار ثور میں گئے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانو اقدس پہ حضور علیہ السلام کا سر. کفار مشرکین وہاں تک پہنچ گئے, غار کے گرد گھومنے لگے. ایک روایت جو 12 آپ نے سنی ہوگی, مکڑی نے جالا تنگ دیا, کہتے ہیں کبوتری نے انڈے دے دیے اور اس کے بعد میں دشمن گھوم گھام کر چلے گئے. کسی انسان کا اس میں گزر ہوا ہوتا, کم سے کم مکڑی کا جالا جو ہے یہ تو کم سے کم ختم ہو جاتا. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھبرائے. کائے کے لیے گھبرائے؟ اگر اپنی جان کے لیے گھبراتے جیسے کہ الزام لگاتے ہو, اپنی جان کے لیے ڈر گئے, اوہو کہیں مار نہ دے مجھے. اللہ اکبر, جنہوں نے عشق کے مزاج کو نہ سمجھا وہ بیچارے کیا کرے. حضور اگر حضرت صدیق اکبر اپنی جان کے لیے ڈرتے تو ساتھ کیوں آتے؟ ہجرت, ذرا غور تو کیجیے, اگر جان سے ڈرتے تو ہجرت میں اکیلے حضور کے ساتھ کیوں آتے؟ تو اب کیا ہوا کہ جب صدیق اکبر پر خوف طاری ہوا, کائے کا خوف تھا؟ کس کا خوف تھا؟ کہ کہیں میرے سامنے پیارے مصطفیٰ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے. خواب ان کا تھا. اب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ڈر رہے ہیں. حضور نے فرمایا, ابو بکر مت گھبراؤ, ان دو آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی ہم تو غار میں دو ہیں مگر ہمارا مددگار, ہمیں سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم دو میں تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے اس واقعے کو قرآن کی آیت بنا دیا. فان یہ سنائی نے وہ ایک سے دوسرا جب اپنے صاحب سے کہہ رہا, فانی کی سنائی نے ان ہما فی الغار, جبکہ دونوں غار میں, لا تحزن یعنی حضور نے صدیق اکبر کا مت گھبراؤ, ان اللہ مانا, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. فانی یتنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, انہوں نے اپنے صاحب سے کہا, پوری جماعت صحابہ کرام سب کے سب صحابی مگر جو حضرت صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے, اللہ کا کرم دیکھیے کہ قرآن کی آیت میں انہیں صحابی بتا دیا. اذ یقول لصاحبہ, جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا, لا تحزن ان اللہ مانا, اب بتاؤ جب منسوخ مسئلہ قرآن سے ہو جائے, قرآن سے ان کی صحابی ثابت ہو جائے, اگر کوئی احمد حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے تو قرآن کی اس آیت کا منکر ہے, اور وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا جو اس آیت کا انکار کرے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضیلت آئی. گفتگو ہم سمجھ دیکھ, ہم نے مناسب سمجھا کہ آج صرف ہم صدیق اکبر کی زندگی کا انفرادی پہلو بیان کریں کہیں کہیں سے, تاکہ یہ ایک بات کم سے کم آپ کے ذہن میں آ جائے کہ پوری جماعت صحابہ میں صدیق اکبر ایک منفرد آدمی تھے, ہر اعتبار سے منفرد آدمی. اب میں ایک دو واقعہ بتاتا ہوں جو بعض آپ نے سنی بھی. سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سد الافاضل بدل المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, اپنے ایک رسالے میں یہ ثابت کیا کہ نماز با جماعت کا جب حکم آیا تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو باتیں, تیسری بات آئیے, یہ حدیث یہاں سلطہ میں موجود. آج ہم سب سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ بتائیے کہ جماعت صحابہ میں سب نے بہادر, سب نے شجاع, شجاعت والا کون ہوگا؟ برملا ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ حضرت علی سب میں شجاع, سب میں بہادر, ہماری سب کی زبان سے نکلے گا, لیکن حضرت علی کی پوچھئے. سیاست سکہ میں حدیث موجود, ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ پوری جماعت صحابہ میں سب میں شجاع, سب میں بہادر کون آدمی؟ لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت علی عدالت دیانت سے کام لے کر کہیں گے, بھائی میں ہوں, تم نے سنا نہیں, مرحب سے جب میرا پالا پڑا, خیبر کا پھانٹک میں نے اکھاڑ کر پھینک دیا, یہ ساری باتیں کیا تم نے سنی نہیں؟ سنی, حضرت علی سے پوچھا سب میں شجاع بہادر کون؟ فرما مجھ سے پوچھتے ہو؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لوگ ششدر اور حیران رہ گئے. فرمایا اتنی بات سن کے چلے جاتے, لیکن لوگ سمجھدار تھے, کہنے اس کی دلیل بیان کر, وہ سب میں بہادر و شجاع کون ہے, دلیل بیان. یہ خود حضرت علی دلیل بیان کرتے. فرمایا جب ہم بدر میں اترے غزوہ بدر کے لیے تو حضور کے لیے ایک سائبان بنایا گیا جس کو حدیث شریف فرما عریش. تو آج بھی آپ دیکھیں جہاں حضور بیٹھ کر فوج کی کمان کر رہے تھے جس کو حدیث میں عریش کہا گیا، ترکیوں نے پورا جائزہ لے کر غزوہ بدر کا، اور وہ ٹھکانہ، کچھ نشانیاں تو پہلے سے تھیں کہ یہاں حضور جلوہ گر ہوئے، جنگ بدر غزوہ بدر میں فوج کی کمان کر رہے تھے، تو ترکیوں نے اپنے زمانے میں وہاں ایک مسجد بنائی اور مسجد کا نام ہی مسجد عریش رکھا، کیونکہ حدیث میں عریش کا، عریش ایک جھوپڑی کو، ایک چوکی کو، ایک بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو ترکیوں نے وہاں مسجد بنا کر اس مسجد کا نام ہی عریش رکھ دیا کہ حضور یہاں جلوہ گر ہوئے، تو غرض کہ حضور کے لیے عریش بنایا گیا، ایک صاحبان جو حضور یہاں بیٹھ کر کے جنگ کی کمان کریں گے۔ ایک اعلان ہوا جماعت صحابہ، فرمایا کہ بھائی یہ جو 313 صحابہ ہیں ان میں حضور کی رکھوالی کون کرے گا، حضور کا پہرہ کون دے گا، کون حضور کی خدمت میں ہوگا، تاکہ کوئی کافر، کوئی بدبخت حضور کو کے صدمہ نہ پہنچائے۔ تمام صحابہ کرام میں سناٹا طاری ہو گیا کہ حضرت علی فرماتا، حدیث میں بھی ہے، سب خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ اس مجمع سے سب سے جو سب سے پہلے لپک کر شخص آیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر بات دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضور کے قریب آن کر کوئی ذرا غور سے حضور کو دیکھتا بدنیتی کے ساتھ، صدیق اکبر تلوار لے کر ایسے دوڑتے کہ اسے بھاگتے ہی بند پڑتی، مقابلہ نہیں کر پا صدیق، اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتا۔ مگر ایک سوال اب دوسرے لوگ پیدا کرتے، کیا یہ لوگ جو جان دینے کے لیے آئے تھے ان میں کوئی بھی دلیر آدمی نہیں، کوئی بھی آگے نہیں پڑا، ہم حضور کی محافظت کریں گے، حضور کی حفاظت کریں گے؟ میرے بھائی، ہر چیز کو اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، یوں صحابہ کرام پر الزام نہیں لگایا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اپنی جان دینے کا اگر مسئلہ ہوتا تو یہاں تک کیوں آتے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہ ذمہ داری قبول کر لیں اور حضور کو کوئی صدمہ پہنچ جائے تو قیامت تک لوگ ہمیں متون کریں گے کہ تم تھے نا حضور کے پہرے دار، اور تمہاری موجودگی میں حضور کو یہ صدمہ پہنچا، تمہاری موجودگی میں حضور علیہ السلام کو یہ زخم آیا، یہ ذلت کون برداشت کرے گا؟ ساری امت ہمیں قیامت تک کوسے گی، لہٰذا یہ جرت کسی نے نہیں۔ یہ احساس ذمہ داری تھا، بالکل یوں سمجھ لیں آپ جیسے آج کل حکومت کے معاملات بہت ہی دیگر وہ ہیں، اور کل کو آپ جیسے آدمی آفر آ جائے، بھائی حکومت کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، آپ کو وزیر اعظم بنا جاتا، آپ کو صدر بنایا جاتا، قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا ساڑا تیرا وقت ہمارے سر آ جائے گا، رے جان چھوڑا بھائی، ہماری دال روٹی بہت، احساس ذمہ داری جس میں ہو تو ان میں یہ بات۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس عہدے کا اہل نہ ہو اس عہدے کو قبول نہ کرے، یہ حضرت درشا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم پر کوئی بدنامی اس معنی کرا کہ ہماری موجودگی میں ہماری غفلت سے حضور کو کوئی صدمہ پہنچ گیا، تو قیامت تک لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو قبول کیا، تو فرماتے اس لیے پوری جماعت صحابہ میں حضرت صدیق اکبر سب میں شجاع، سب میں بہادر اور سب میں دلیر ہیں۔ دلیل بھی بیان کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یہ سب میں چیدہ چیدہ بات ہے، پورے پورے واقعات بہت طویل۔ اب آئیے آپ فہم و فراست میں، سارے صحابہ کرام نہایت ہی فہیم اور بڑے فراست والے، بڑے مدبر۔ سب سے بڑی وجہ ان کی یہ کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوں تو کیسے مدبر ہوں، کوئی ایک آدمی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اس کی بھی سوجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام کی نظر کرم نے لوگوں میں کتنے جوہر پیدا کیے ہوں گے، کس قدر وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ایمان اور اسلام اور استقامت سے مرقع اور مسجع ہو گئے ہوں گے، جن کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں فردن فردن، تو آپ عراق کے جہاد کو دیکھیے، مسلم قذاب سے متعلق جہاد کو دیکھیے، اور اس کے بعد جناب قیصر و کسرا کو، پامال کو، جہاد کو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کیسے مدبرانہ طور پر ان سارے بڑے بڑے ممالک سپر پاور ممالک کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اچانک ان میں یہ تدبر، یہ غور، یہ فکر، یہ شجاعت، یہ بہادری کیسے آئی؟ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے کی وجہ سے سوچ لیا کہ اگر مرنا ہے تو دین کے لیے، جینا ہے تو دین کے لیے، جہاں حضور حکم فرما دیں اپنی جان وہاں نشاور کر دیں۔ اللہ اکبر، کیسا تدبر! سارے صحابہ کرام مدبر تھے اور سب کے سب عادل، سب کے سب کلیئر، کوئی صحابہ میں بزدل نہ تھا. کچھ غلطیاں ہو گئیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کی آیت بنا کر ان کو معاف کر دیا. انسان ہے، فرشتے نہ تھے، کچھ سہو ہو گیا، کچھ غلطیاں ہو گئیں، حضور نے معاف فرما دی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اس کا اعادہ کرنا اب مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ آئیے اب صدیق اکبر کے مدبرانہ حال. سب ایک آیت نازل ہو گئی. ایک علماء کی جماعت کہتی کہ سب سے آخری قرآن کی آیت یہ ہے، اگرچہ علماء کو اس میں کلام ہے کہ یہ نہیں، کوئی دوسری آیت سب سے آخری میں نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا نزول بند ہو گیا. آخری آیت یہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينًا، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا. یہ آیت نازل ہی 9 ذی الحجہ، جو حج کا دن تھا. اچھا، دین مکمل ہو گیا. کسی یہودی نے حضرت فاروق اعظم سے کہا، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے. فاروق اتنا پیارا جواب دیا، فرما تم تو ایک عید نہیں مناتے، ہماری تو دو عیدیں ہیں، ایک تو 9 ذی الحجہ اور دوسری جناب عید الاضحیٰ. تم تو ایک مناتے، ہم دو عیدیں منا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ آیت نازل ہوئی. ذرا اپنے بشری تقاضوں سے پوچھئے، آپ کوئی مکان بنا رہے ہیں، غربت کا ہی بنا رہے ہیں، چھوٹا بنا رہے ہیں، کمرے مکمل ہو گئے، تین یا چادروں کی چھت پڑ گئی، فرش مکمل ہو گیا، نل کے لگ گئے، ساری ضروریات آدمی کے ہو گئی، تو آدمی کتنا ہی غریب ہو کچھ خوشی مناتا ہے، کچھ نہیں تو ایک آدھ سیر مٹھائی منگوا کر کے سورہ یاسین بھی ختم ہو جا، قصیدہ بردہ شریف کا ختم ہو جا، کچھ فاتحہ ہو جا، اپنے علاقے کے مولانا کو بلا کر، مولانا ذرا آپ دعائیں خیر فرما دیں، اللہ نے کرم فرمایا، میرا گھر بن گیا، نیچے سے لے کے اوپر تک، چاہے بنگلہ بن رہا ہوں، بلڈنگ بن رہی ہوں، آدمی خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی کارخانہ بن رہا، جب وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے، تو جب وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے تو سیٹ صاحب کو خوشی ہوگی یا نہیں؟ بھائی سال دو سال سے بن رہا، آج پائے تکمیل کو پہنچ گیا. یہ انسانی فکر کہ کوئی کام اگر وہ کرے تو وہ اگر پائے تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی. اب جب یہ آیت نازل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سب صحابہ خوشی منا رہے، بھائی سبحان اللہ، آج دین مکمل ہو گیا. یہ بھی واقعی خوشی کی بات کہ 23 سال کے لگ بھگ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو رہا ہے، اور آج قرآن مجید فرقان حمید کی نازل ہو گئی آخری آیت، آج دین مکمل ہو گیا، سب خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہودی نے فاروق اعظم کو مبارکباد دے کر کے کہا، ہم تو عید مناتے آج. ان کا جواب بھی آپ نے سنا، سب لوگ حشاش بشاش، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے کونے میں بیٹھے سارو قطار رو رہے. لوگوں کی یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی، بڑے بڑے مدبر صاحب، کہ آج تو دین مکمل ہو گیا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور سب کے سب خوشیاں منا، ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ رضی اللہ عنہ کے یہ کونے میں بیٹھے سارو قطار رو رہے ہیں. تو ان سے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے، ہم تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوشی منا، اور آپ ایک کونے میں بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں. اب دیکھیے فہم و فراست صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، فرما لوگوں تم نہیں پہچان پائے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو کائے کے لیے آئے؟ اسی لیے آئے تھے کہ دین کی تکمیل ہو جائے، دین کا اکمال ہو جائے، دین مکمل ہو جائے. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دین جب مکمل ہو گیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا. بھائی دین کی تکمیل کے لیے آئے، اب حضور علیہ السلام کی وفا شریف کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ گیا، تو صحابہ کرام پر حال کھلا. اللہ اکبر، صدیق اکبر میں وہ فہم و فراست کہ جس سے ہم لوگ سب آ رہی اور ہم سب پر سب خط لے گئے، ہم تو سمجھ رہے دین مکمل ہو گیا، بہت خوشی کی بات، اور صدیق اکبر یہ کہہ کر رو رہے تھے کہ جب دین مکمل ہو گیا حضور دین کے اکمال کے لیے تو تشریف لائے، جب دین تمام ہو گیا اب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. چند مہینوں کے بعد صدیق اکبر کے فہم و فراست کا معاملہ بالکل درست نکلا، صحابہ ایک زبان کہنے لگے. ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فہم و فراست عطا فرمایا کہ جس سے ہم لوگوں پر وہ دروازے یا وہ علوم منکشف نہیں ہوتے جو حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا القا فرماتا ہے. یہ میں مختصر واقعے میں صرف انفرادیت صرف آپ ذہن میں مرتب کرتے جائیں، کہاں کہاں انفرادیت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آئیے، ایک بہت بڑا لشکر، بہت بڑی جماعت. اسامہ ابن زید جو بالکل نوجوان تھے، اگر کہہ دیا جائے کہ بچے تھے تو بھی درست نہیں، ان کی قیادت میں ایک وفد بالکل حضور نے اپنے آخری وقت میں روانہ کر دیا. یہ وقت مدینہ منورہ سے نکل کر مضافات میں پڑاؤ ڈالے ہوئے، یہ مضافات میں، اور یہاں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اب جب وصال ہوگا تو زیادہ دور نہیں تھے، اسامہ ابن زید کو ان کے فوج کو پیغام ملا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. یہ شریف ہو گئے، چلے بڑے مراحل سے گزرے، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور کی نماز جنازہ ہوئی. اور نماز جنازہ کیا تھی؟ ایک سوال عموماً پیدا ہوتا ہے، حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وہ یاد رکھی، حضور کی نماز جنازہ ہوئی فتح و رضویہ تیسری جلد میں فاضل بریلوی نے اس کی تفصیل پیش کی. وہ ہماری آپ کی طرح نماز جنازہ نہیں کہ ہم آ کر میت کے سامنے کھڑے ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ دعا نہیں پڑھی گئی. مجھے بتائیے، جن کی آنکھوں کے اشاروں سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے، کیا ان کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے مغفرت کی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ تعالی ہمارے میت کو اور ہمارے حاضر کو رغائے، جتنے ان سب کی مغفرت فرما، کوئی سب دعا کر سکتا ہے؟ کیا نماز جنواز جنازہ ہوئی، مگر کیسے ہوئی؟ کہ سبحان اللہ، تمام صحابہ کرام، تمام خواتین، چند ایک حجرے میں حضور کا جسم تھا، سب لوگ وہاں آتے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے. یہ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ تھی، ہماری طرح نہیں سے ہماری ہوتی، ہم تو اپنے میت کے لیے دعا کرتے، نمازیں چھوڑتا تھا، روزے چھوڑ دی، اللہ اس کی مغفرت فرما وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل ہے. حضور کے لیے کون مغفرت کی دعا کرتا؟ اس لیے سب لوگ درود و سلام پڑھ کر جاتے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، جب میرا وصال ہو تو میرے جسم کو کمرے میں رکھ کر، چونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جسے آج ہم مواجہ شریف کہتے ہیں، کہ جس میں حضور علیہ السلام کے دربار میں کھڑ درود و سلام پڑھتے ہیں، فرما اس کمرے میں رکھ کر سب باہر نکل جانا، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام فرشتوں کے فوج کے ساتھ آئیں اور سب سے پہلے مجھ پہ وہ درود و سلام پڑھیں. میرے وصال کے بعد، اس کے بعد درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مقرر نے کہا، جس کی ہمارے پاس ویڈیو اور سی ڈی موجود ہے، بے وقوف جو جانتا نہیں. آج کل مشکل بھی ہوگی نا کہ ڈاکٹر، پروفیسر اور بیریسٹر اور وکیل بڑے بڑے ادب مسائل پر گفتگو کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا، یہ اتنے دن حضور کی میت پڑی رہے، ان کے چاہنے والوں نے دفنایا نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سخت کلمات کہے جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اور اس کا نام بھی میں منبر شریف پہ لینا نہیں چاہتا. اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں، خلافت کے جھگڑے میں الجھ گئے، لگ گئے. اگر آپ مان لیں کہ حضور کے صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ تھی حجت الوداع کے موقع پر، اور ایک کمرے میں جسم رکھا ہوا، آج آپ کسی بڑے پیر کا انتقال شیخ کا ہو جائیں اور دو دو چار چار آدمی حجرے میں آن کر نماز جنازہ پڑھ کر کے نکلیں، کئی دن لگیں گے، کتنے دن لگیں گے؟ ایک بار. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف آپ بیان کرتے ہیں، وہ ہر آدمی اگر حدیث کا مطلب نکالنے لگ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی میت اگر تیار ہو جائے، فوراً اس کی تدفین کا حکم یہ ہے. ہم گناہ گار، سیاہ کار، بیکار لوگ ہیں، ایک دو دن اگر ہو جائیں ہماری میت سڑنے لگ جاتی ہے، گلنے لگ جاتی ہے، جبکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم گلنے اور جڑنے گلنے سے سڑنے سے بالکل مستثنا. امام بحیثی نے اس عنوان پر پوری کتاب لکھی حیات النبی، ساری حدیثیں جمع کی. اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھان، ان کے لیے اور قانون ہے، ہمارے لیے اور قانون. البدایہ من نہایت ابن کثیر کی ملاحظہ فرمائی، کئی ہزار سال کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم ملا، قلعہ تستر فتح ہوا، اور وہ دانیال علیہ السلام پتہ لگا کہ جناب ایک جسم ایک تخت پہ رکھا ہو، قلعہ فتح ہو گیا، ساری فوج قلعے کی تلاشی لیتی، دیکھا کہ جسم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. راوی کہ ابن کثیر وہابیوں کا معتبر مفسر ہے، معتبر مورخ. ابن کثیر نے لکھا کہ جب صحابہ نے قلعہ فتح کر کے ان کو دیکھا اس جسم کو، ان کی گردن کی رگیں پوری کام کر رہی جیسے کوئی زندہ آدمی سو رہا. وہ تعجب ہوا یہ آدمی کون، ادھر ادھر تلاش کیا تو کچھ کاغذات کچھ دستاویز ملے، اس سے پتا چلا کہ یہ کسی آدمی کی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں کو جمع کے جب قلعہ فتح ہوا کہ بتاؤ یہ کیسے، کہا یہ تو خاندانی وراثت سے ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، کہ کیا کرتے تھے تم، کہنے لگے ان کو ہم نے اس لیے سنبھال کر رکھا کہ جب تخت ہوتا بارش نہیں ہوتی تو ہم تخت کو اٹھا کر کے آسمان تلے لے آتے، جب آسمان ان کی زیارت کرتا تو اس وقت بارش ہو جایا کرتی. پھر ابن کثیر کہتا کہ تاکہ لوگوں سے مخفی رہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کون سی قبر میں ہیں، تو 13 قبریں کھودی گئیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے ایک قبر میں حضرت دانیال کو دفنایا گیا اور دوسری ساری قبریں قبروں کے طریقے سے بند کر دی گئیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو ہیں وہ کون سی قبر میں ہیں. اس کے بعد ذرا صفا الٹی ہے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے. ابن کثیر نے ایک صفا الٹنے کے بعد اس پر یہ حدیث لکھی، حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تبارک و تعالی میرا جب وصال ہو تو تیرا وہ آخری نبی اس کی امت میری تدفین کرے، تیرے آخری نبی کی امت میری تدفین کرے. سینکڑوں سال بلکہ ہزار سال سے زائد ان کا جسم تخت پر رہا، نہ کوئی بدبو ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ جناب ایسے لگ رہا جیسے ان کی گردن کی رگیں کوئی آدمی اگر سو رہا ہو تو جیسے چل رہی ہیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. سب درود و سلام پڑھ کر چلے گئے. اس کے بعد میں بتا رہا انفرادیت. اب کیا ہوا؟ حضور کی تدفین ہو گئی. بڑے بڑے مدبر صحابہ نے کہا یا امیر المومنین ایک مسئلہ بڑا خطرناک، آپ اسامہ ابن زید جس میں بڑے گڑا کا صاحب ہے جنگ کے میدان کے دھنی، خدا کے لیے آپ اس لشکر کو روک لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ادھر ادھر سے آن کر جب انہیں کمزوری کا پتہ لگ جائے تو مدینہ منورہ پر حملہ کر کے کہیں اسلامی حکومت کو تہس نہس نہ کر دے. صدیق اکبر نے کہا قسم خدا جو لشکر حضور نے روانہ کر دیا ہے ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ میں اسے روکوں گا، وہ ضرور جائے گا اور کوئی خطرہ ہوگا قسم خدا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، وہ لشکر نہیں رکے گا. لہذا صدیق نے اس لشکر کو روانہ کر دیا، باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ میں اتنی تازہ دم فوج نہیں تھی جو اسامہ ابن زید کے ساتھ. اس کا آپ جانتے ہیں اثر کیا ہوا، مذہبی سیاسی. جب اتنی بڑی فوج حضور کے وصال کے بعد چلی گئی لڑنے کے لیے تو جتنی سلطنت اسلامیہ کے خلاف قوتیں تھیں ان پر ایسی بڑی ہیبت طاری ہوئی صدیق اکبر کے اس عمل کی کہ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ایک تو ان کے نبی کا وصال ہو گیا اور اتنی بڑی فوج مدینے سے باہر چلی گئی تو ان کے پاس کتنی طاقت ہوگی مدینے شریف میں جو مقابلہ کرے. کسی کی میلی آنکھ مدینے شریف کی طرف اٹھی نہیں. یہ کیا تھا؟ یہ حضرت صدیق اکبر کا تدبر تھا. ایسی سینکڑوں باتیں حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں کہ جس کو بیان کی جا سکتی گھنٹوں، کہ پوری جماعت صحابہ کرام علی مردوان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت ان کی ہے. وقت تو ہو گیا، ایک منٹ صرف میں آپ کا دوں گا. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وقت ہوا تفصیل نہ کریں، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. حضور کی موجودگی ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی. ٹھیک اچھا اب سنیے, صرف اشارے سمجھ جائیے. جب حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی, اس طرف بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے. اپنی نیابت حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیا نہیں, ایک بات تو یہ طے ہو گئی اور دوسری بات یہ طے ہو گئی. اب دوسری حدیث صرف نکاح, حضور نے فرمایا قوم کی امامت وہ کرے گا تم میں قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا جانتا, قوم کی امامت وہ کرے گا جس کو طہارت کے مسائل زیادہ یا, قوم کی امامت وہ کرے گا جو تم سب میں صاحب علم سب سے تدبر غور وال, امامت وہ کرے گا کہ جو فقہی مسائل اور دین سے بہت زیادہ واقف, تمہاری قوم کی امامت وہ کرے گا جو پوری قوم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا. یہ ساری حدیثوں کو جمع کیجئے کہ امام کی خصلت کیا ہے. یہ تو آج کل گناہگاروں ہمارے جیسے لوگوں کا دور ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. امامت کے شرائط تو بہت زیادہ سخت جو حضور علیہ السلام نے فرمایا, لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ فرمائے ابو بکر کو کہو کہ قوم کی امامت کرے, پتہ لگا کہ سب سے زیادہ مدبر وہی ہیں, سب سے زیادہ مسائل کے جاننے والے وہی ہیں, سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے وہی ہیں, اور طہارت کے مسائل جاننے والے وہی, سب سے زیادہ ذی علم وہی ہیں, کہ حضور نے امامت کا شرف انہیں بخشنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ پوری امت میں انفرادیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.